Experience Cook Studio. तो दिल झूम झूम झूम जाए छुरू से तो बोले हुए नजरे मिलाए दुनिया घूम घूम घूम जाए चाल पे उसकी महफेदारे सा दुनिया में कहारे हारे लखरे दिखाना सजना है उसका यूं शर्माना हाथ लगाऊं बोले नारे नारे छनों की आंख में एक नशा है गाल पे उसके दिल का निशान फिर उसकी हया है ओ दिल ले लिया है ये दिल बोले you so much. Thank you.